Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Hamdan li fatil li kulli salatin ala khatimur rusul program. Hikmet aur sehat mein aapka mezban Hakim Sayyid Abdul Basit hazir khidmat hai. Seene ke amraz mein aaj hamara topic hai dama. Jise hum istama bhi kehte hain aur umuman ye marz jo hai un logon ko zyada hota hai jinko pollen allergy یا ڈسٹ الرجی یا عموماً گھر پہ پرانا کارپیٹ ہونے کی وجہ سے بلی یا کتا گھر کے اندر رکھنے کی وجہ سے عموماً بچوں کو ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا دورہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ کھانسی جو ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے اور سانس چلتی رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی بنجر کی طرح یہ سینہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے جو عمل کرنا چاہیے اس کی ڈیفینیشنز تو میں بہت لمبی دے سکتا ہوں لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسا مریض اس کے پاؤں میں سکائی کریں کوئی بوتل لے لیں کوئی ایسی چیز جس میں گرم پانی ڈال کے جیسے ہی دورہ ہو فوری طور پہ جو ہے وہ اس کے پاؤں کی سکائی کرنا شروع کر دیجئے خاص طور پہ ذہن میں رکھیے کہ دمے کا مرض ایسا ہے کہ یہ دل کو کمزور کرتا ہے جب بھی کسی حکیم سے آپ دوا لیں اور ڈاکٹر سے دوا لیں تو کوشش کیجئے کہ دل کی تقویت کی دوائیں ضرور لیجئے تو یہ بنیادی نقطہ تھا دوسری چیز یہ کہ علاج کے سلسلے میں کیلے کا جو درخت ہوتا ہے جب وہ پھل دے دیتا ہے تو اس کی جو لوگ جو ہے اس کا درخت اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کیلے کی جڑ لے لیجئے اور اسے جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو سوختہ کر لیجئے ہلکا سا اس کو جلا لیجئے اس کے بعد اس کو پاؤڈر بنا لیجئے اور پاؤڈر بنانے کے بعد وہ شہد کے ساتھ لیجئے تو یہ دمے کا جو دورہ ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے بہترین دوا ہے اسی طریقے سے پیاز سفید رنگ کے جو ہوتے ہیں ان کی اندر کے پرت جو ہوتے ہیں وہ پرت کو نکال لیجئے تقریباً 50 گرام پرت جو ہے وہ آپ کو 5 کلو پیاز میں سے نکلیں گے وہ پرت نکال لیجئے اور اس کو ہلکا سا کسی جگہ پہ رکھ دیجئے وہ سوکھ جائے تو اس میں تھوڑا سا گڑ ملا کے اور اس کو استعمال کیجئے ایک وقت کی خوراک جو ہے 1 گرام کے قریب ہے تو یہ آپ لیجئے اس سے تو میں نے دیکھا کہ پہاڑی علاقوں میں جب میرا کلینک تھا اس جگہ پہ تو وہاں پہ لوگوں کو پرانے سے پرانے مریض جو ہے یہ پیاز کے جو اندر کا جھلی ہوتی ہے اس جھلی کو اور گڑ کو لے کر کھائیں تو اس سے آپ دیکھیں گے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اسی طریقے سے سوم کلپا ایفیڈرین جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو دما بوٹی بھی کہتے ہیں سوم کلپا بڑی عمدہ چیز ہے ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ 1/2 گرام ہوگی اور اس میں اس کا پاؤڈر کر لیجیے یہ ایک خوراک بتا رہا ہوں آپ اس کو اچھی طریقے سے پاؤڈر بنا لیجیے سوم کلپا کو اور اس میں جو ایک چٹکی کشتہ ابرک سیاہ یہ بازار سے مل جائے گا ایک چٹکی وہ اور تقریباً 1/2 گرام جو ہے سوم کلپا لے کے یعنی کہ 1/2 چائے کا چمچہ ایک وقت کی خوراک ہے تو یہ اگر صبح دوپہر رات 3 مرتبہ دمے کا مریض اس کو لے گا تو اس سے آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اسی طریقے سے اس سلسلے میں ادرک بہت عمدہ چیز ہے زنجبل جسے ہم کہتے ہیں کہ دمے کا دورہ عموماً رات کے وقت جو ہے وہ زیادہ پڑتا ہے تو 2 ٹیبل اسپون آپ جو ہے ادرک کا جوس نکال لیجئے اور اس میں ذرا سا معمولی سا جو ہے 1/2 چٹکی سے بھی کم جو ہے کالا نمک ڈال کے دورے کے درمیان بھی اگر آپ دیں گے تو دمے کا دورہ کم ہو جاتا ہے اور یہ علاج بھی ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے لیا جائے اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پرسیاں شاؤں بڑی عمدہ چیز ہے ایک گھاس کی طرح ہوتی ہے تو وہ پرسیاں شاؤں آپ کو لینا ہے تقریباً 2 گرام کے قریب اور اسی طریقے سے آپ کو اس میں گل بنفشہ جو ہے وہ 2 گرام لینا ہے اس کو 1 گلاس پانی میں اچھی طریقے سے 2-2 گرام کو ابالیے ابالنے کے بعد اس کا جو شاندہ جب تیار ہو جائے تو اس کو میں شہد ملا کر آپ لیجئے شہد بنیادی طور پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کے اندر جو ارشادات ہیں اس میں زیتون کا بڑا تذکرہ ہے کہ زیتون ایسے مریض کو دیا جائے زیتون کا تیل دیا جائے اور گرم پانی میں چونکہ دودھ بھی بھاری ہو جاتا ہے تو گرم پانی اگر آدھی پیالی لے لی جائے تو اس میں زیتون کا 1 ٹیبل اسپون تیل ڈال کے اگر صبح شام لیا جائے تو یہ بھی بڑی عمدہ چیز ہے اسی طریقے سے میں نے یہ دیکھا کہ لنگس میں لوور لنگس میں جو انفلیمیشن ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے ہیوی اینٹی بائیوٹکس دیے جاتے ہیں تو اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ گولڈ واٹر کا استعمال کیا جائے میں نے ہزاروں مریضوں کو یہ بتایا الحمدللہ ان کو شفا ہی گولڈ واٹر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً 1 لیٹر پانی لے لیجئے اور اس کے بعد اس میں کوئی بھی گھر پہ سونے کی چوڑی یا اس قسم کی جو کم از کم 10 گرام کی ہو تو اسے آپ جو ہے اس میں ڈال دیجئے اور ڈالنے کے بعد اس کو 5 मिनट तक के उबालिए और उबालने के बाद वो पानी जो है गोल्ड वाटर बन जाएगा, वो इस्तेमाल करें। जितने भी लंग्स के मरीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा पावरफुल गोल्ड वाटर होता है। अमूमन अमेरिका वगैरह में जो है गोल्ड के जो है कैप्सूल मिलते हैं, वो चूँकि हम अफोर्डेबल नहीं हैं, तो ये बेहतर मैंने तरीका निकाला कि ये गरीबों का गोल्ड वाटर हो जाता है। और अगर आप चूड़ी 1 साल भी इस्तेमाल करते हैं तो वो मामूली सा कोई 1-2 रत्ती कम होगा, वो इतना ज़्यादा कम नहीं होता। तो ये गोल्ड वाटर का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से एक और दवा इस सिलसिले में बता देता हूँ कि घी गवार जो होता है, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, 250 ग्राम उसका जेल जमा कर लीजिए। 250 ग्राम एलोवेरा जेल ले लीजिए और उसे किसी मट्टी के जो कुंडे होते हैं दही वाले, छोटे वाले ले लीजिए, उसमें 250 ग्राम एलोवेरा का जेल डालिए और उसमें तकरीबन 75 ग्राम जो है अजवाइन डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से मेल्ट कर दीजिए। 1-2 दिन उसको रख दीजिए ताकि उसमें अच्छी तरीके से उसका जो है वो हो जाए। इसका रेशो आप लिख लीजिए, जेल 250 ग्राम, अजवाइन 75 ग्राम। अब इसमें आप देखेंगे कि उसको सुखाना है, वो सूख जाएगी, अजवाइन जो है उसमें सूख जाएगी, उसको पीस के रख लीजिए। चाय का 1/4 टीस्पून यानी कि 1 ग्राम ये पाउडर आपको खाना है। अगर गीला भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, सुखाने में टाइम है तो आप इसे गीला भी खा सकते हैं। और इस सिलसिले में ज़ीकुल नफ्स, अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा है तो इस सिलसिले में काकर सिंगी बहुत उम्दा चीज़ है कि अमूमन इस दौरे में अगर काकर सिंगी दी जाए और उसमें तुख में सुर्स मिला लिया जाए, तुख में सुर्स और काकर सिंगी दोनों 100-100 ग्राम पिसवा लीजिए। सुर्स का एक फ़ायदा मैं आपको बता दूं, शायद मैं नहीं बता सका लेकिन क्यू टीवी की वसातत से, सुर्स के बारे में ये है कि तुख में सुर्स जो है वो तकरीबन 2 ग्राम उसका पाउडर सुबह, इतने छोटे छोटे से दाने होते हैं, सुबह 2 ग्राम शाम 2 ग्राम अगर आप लेंगे तो लंग्स के लिए भी अच्छा। उसका सबसे बड़ा खासा ये है कि मैंने इस पर आज़मा लिया कि ये थायराइड के लिए बड़ा उम्दा चीज़ है, जो बच्चियों को, ख़वातीन को हाइपो हो या हाइपर हो, तो इस सिलसिले में अगर आप तुख में सुर्स जो है वो आधा चमचा सुबह आधा चमचा शाम खाएंगे तो गले में जो अमूमन थायराइड हो जाता है या इसी तरीके से और अगर गले में प्रॉब्लम है तो इसके लिए बहुत उम्दा। ये देखिए बुनियादी तौर पर ये जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये तमाम चीज़ें यकजा हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं तो दमे की तरफ जो है आप आते हैं। और दमा जो है बाज़ लोगों का कहना है कि ये दम के साथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप परहेज़ करते हैं इसमें अमूमन, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि दमे में जो सबसे अहम बात है कि आप ठंडी चीज़ों की और एलर्जी से बचें, ख़ास तौर पे डस्ट एलर्जी, इस्लामाबाद पिंडी वगैरह में पोलन एलर्जी, इन एलर्जीज़ को अगर आप सदबाब करें, इसके लिए मैं सिर्फ एक सिंगल रेमेडी बताता हूँ कि बर्ग बनफशा और बनफ्शा दोनों चीज़ें ले लीजिए। इनको अच्छी तरीके से 2-2 ग्राम लेके पानी में उबाल के, जिनको भी एलर्जी का ख़तरा तो वो उसको ले लें तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगी, तबीयत में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से ज़ूफ़ा इस सिलसिले में बहुत उम्दा है, शरबत ज़ूफ़ा अगर बाज़ार से ले लें तो इस सिलसिले में ये बहुत अच्छा है। और खून कोलप्पा का भी मैंने आपको बताया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हो चला है, आपसे हम मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हम इस वक्त आपकी कॉल्स लेते हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बोल रहा है? जी अंकल, मैं मिसेस नवाज फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। ठीक, फरमाइए सवाल। अंकल, मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं और हाथों के जोड़े वो बहुत दर्द करते हैं और पाँव में ना शाशा की आवाज आती है। अच्छा, तो रात को ना जब सोती है ना तो सोने से पहले ना मुझे दर्द भी महसूस होती है और गर्म पांव रहते हैं मेरे। और हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। और चौथा मसला ये कि मैंने बाल कटवा लिए थे एक दफा, तो मुझे ना उसके बाद मेरे बाल बढ़ने शुरू नहीं हुए बल्कि कमजोर होने शुरू हो गए। ये मसला बता सकते हैं मुझे क्या है? ठीक है, आपका एज बस बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उम्र कितनी है? चलें ठीक है, हमारे पे एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कॉल हमें जो भी करता है वो सबसे पहले टीवी की वॉल्यूम या टीवी की आवाज़ जो है वो मध्यम कर दें या बंद कर दें या दूसरे कमरे में आ जाइए। तो ये बड़ा ज़रूरी मैटर है कि आप जब टीवी की आवाज़ बंद नहीं करते तो हमें बड़ी मुश्किल होती है, तकनीकी तौर पे भी जो है वो आवाज़ चूँकि हमारे तक नहीं आ सकती, तो इसकी कोशिश की जाए। एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? मेरे से मसला है, शरियाने बंद है तीनों, ठीक आठ की, यानी दो तो 100% बंद है, तीसरी 75% बंद है। अच्छा, तो इसका कोई इलाज है या नहीं हिकमत में? ठीक है जनाब, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं पर एक और जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी अम्मी के मसला पूछना था डॉक्टर साहब कि मेरी अम्मी को गले का प्रॉब्लम भी है, सांस की तकलीफ है, दमा भी है, मतलब अम्मी को ना, और गले में जो होती है ना, खाना खाती है तो वो उल्टी हो जाती है, तो निकला नहीं जाता जब तक पानी नहीं पीती वो। लीवर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कह नहीं सकती, मेरे का भी जिगर, जिगर का, जिगर का कोई मसला तो नहीं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ आपके कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक और कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? मेरी वालदा, उनकी एज है तकरीबन 57। नाम बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से? मुश्ताक अर्ज कर रहा हूँ, सरगोधा से। सरगोधा से जी। उन्हें यूरिया क्रिएटिनिन, उनका बड़ा हुआ किडनीज का इशू है, साथ उनके ना सीने में दर्द है, सांस की तकलीफ, दमा उनको है, खांसी भी शदीद होती है, बीपी की वो मरीज है। क्रिएटिनिन कितना है? क्रिएटिनिन उनका 2.4 है। अच्छा, बहुत ज्यादा। एज बता दीजिए। एज 57 है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं, आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉल आ रहे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं मिसेस आजम बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए मिस आजम। जी मेरा बेटा है 6 साल का, उसके साथ प्रॉब्लम है कि उसको एलर्जी का प्रॉब्लम तो है बचपन से, डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सबको हो जाता है कराची में, लेकिन उसका बलगम जो है वो उसका अंदर ही रहता है, सर में जाता है उसका, उसको अक्सर थकर मतलब सर में शदीद दर्द उठता है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका नजला जो है वो अंदर गिरता है, सर की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से उसकी आई साइट में भी थोड़ा सा मसला हो गया है उस बलगम अच्छा। की वजह से, तो मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। प्लीज। तो गले में टॉन्सिल्स वगैरह का मसला तो नहीं? नहीं, टॉन्सिल्स वगैरह का सब पूरा प्रॉपर चेकअप हो गया, कुछ ऐसा मसला नहीं है, बस एलर्जी का थोड़ा सा मसला रहता था कि बचपन में डस्ट एलर्जी का था उसको, तो डॉक्टर ने कहा था वो एज के साथ सही हो जाएगा, लेकिन बलगम का जो उसका नजला अंदर गिरता है वो नाक उसकी बंद रहती है और पूरी रात उनकी आवाज आती है नाक से ना, सू सू की। हाँ, वो मुंह से सांस लेता होगा ना? जी जी जी। तो क्या मसला अगर आप और कोई बात आप कहना? बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिसेज आजम थी। हमारे पास जो सवालात हैं उसमें पहला जो सवाल फैसलाबाद से मिस नुमान थी, और इन्होंने घुटने और जिस्म में दर्द के मुतालिक बहुत इनको तकलीफ़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप यूरिक एसिड जिन चीज़ों से बढ़ता है वो आप बंद कर दीजिए, आलू हो गया, गाय का गोश्त वगैरह, ये आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, और एक नुस्खा लिख लीजिए, अलसी आप लिख लें, मेथी दाना लिख लें, अजगन नागोरी, तीन चीज़ें आप लिख लीजिए, इन तीनों को 100-100 ग्राम लेके इसका पाउडर बना लीजिए और 5-5 ग्राम सुबह शाम लीजिए। इस सिलसिले में घुटने के दर्द के सिलसिले में एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। आप ये करें कि एलोवेरा जेल और आग का दरख्त होता है, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, जिस दरख्त से दूध भी निकलता है, ये अमूमन खुले इलाकों में होता है, पंजाब में भी इसको मैंने देखा है। तो आप दो चीज़ें ले लीजिए, एलोवेरा का जेल ले लें और आग के दरख्त के पत्ते, इनको आप कोई टहनी और पत्ते सब ले लीजिए, और इसके बाद एलोवेरा जेल इसको तकरीबन 100-100 ग्राम लेके इसको एक आधा लीटर जो है जैतून के तेल में जला लीजिए अच्छी तरीके से, और ये तेल जो है जब अच्छी तरीके से वो तमाम चीज़ें उसमें मिल जाए, तेल महफूज रखिए, घुटने में लगाइए। घुटने में हमेशा याद रखिए कि सामने ही नहीं लगाना, बैक साइड पे जो घुटना है इसमें इतनी ज़ोर ज़ोर से मालिश कीजिए कि जगह बिल्कुल गर्म हो जाए, तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतरी आएगी। दवा भी मैंने आपको बता दी। हमारे पास एक और सवाल है, और इसमें पिंडी से ये सवाल है, इन्होंने हमसे अपनी अम्मी के मुतालिक पूछा, और उन्होंने बताया कि इनके गले में दर्द रहता है, इनको दमा भी है। मेरी बहन, मेरा प्रोग्राम रात 1 बजे दोबारा रिपीट होगा, उसमें दमे के मुतालिक पूछ लीजिए। गले के लिए है कि अम्मी को गले में जो दर्द है उसके लिए सबसे दो चीज़ें बता देता हूँ, अमलतास और रीठे का छिलका। एक रीठे का छिलका ले लीजिए, अमलतास की पल्ली के 4 दाने अंदर जो होते हैं वो ले लीजिए, 1.5 गिलास पानी में इसको अच्छी तरह उबालिए, और उसके बाद छान कर इसमें ज़रा सा नमक डाल दीजिए मामूली से, और इससे अम्मी को गरारे करवाइए, तो इससे आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अमूमन पान का जो चूना पान वालों के पास होता है थोड़ा सा वो ले लीजिए, और शहद लेके उसको किसी चीज़ में पट्टी में लगा के इन जगहों पर वो पट्टी जो है वो लगा दीजिए, इससे भी दर्द खिंचेगा। हमारे पास एक और सवाल था, ये इनके दिल के मामलात थे, इन शरियाने इनकी बंद है। इस सिलसिले में जो आपने परसेंटेज मेरे भाई बताई है, 3 वॉल्व आपके बंद हैं, तो इसके लिए आप जो है मेरी दरख्वास्त है कि डॉक्टर से रिजू करें, उनका जो भी एंजियोग्राफी प्लास्टी होती है वो फौरी तौर पे करवाइए, और जब तक आप ये नहीं करवा रहे तो आप जो है सेब का जो सिरका है उसको 2 टेबल स्पून पानी में डाल के सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं रबिया बात कर रही हूँ भावनगर से। मुझे अपनी मम्मा का मसला पूछना था। उनको ना बहुत छींकें आती हैं, काफी मतलब साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं, और कभी रुक जाती हैं और कभी फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आहिस्ता बोलो। मम्मा का, मैंने अपनी अम्मी का मसला पूछा था। छींकें आती हैं, छींकें आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं, कभी रुक जाती हैं और कभी फिर से शुरू हो जाती हैं। अम्मी को शुगर वाला तो नहीं है? नहीं। ब्लड प्रेशर की दवा तो नहीं ले रही? जी नहीं। चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आलिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आलिया फरमाइए। मेरी बेटी है 13 साल की, उसको 5 साल से ना उसके पैरों में चंबल है। अच्छा, चंबल है जी। अब उसके हाथों पे भी हो रही है। ठीक। और एक मसला और है, उसको कोई भी चीज खाती ना तो उसके खांसी आना शुरू हो जाती है, और उसे खाई नहीं जाती। ठीक है, तो कोई अभी उसको खुशक खांसी आती, खुशक बिल्कुल खुशक खांसी आती है, आवाज वाली, जैसे बहुत भयानक आवाज होती है। चले ठीक है, आपको बताते हैं, आपके सवाल का जवाब अभी देते हैं। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब, कहाँ से? हकीम साहब, मैं इमदाद बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। अच्छा जी जी, कंधों में दर्द है, पीछे ये पट्टे होते हैं ना कंधों के, गर्दन के नीचे। ठीक जी, इनको दर्द रहता है ये 10-12 दिन से है ऐसे। मैं दवाई वैसे ले रहा हूँ लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आप दवा क्या, कोई पेन किलर ले रहे हैं? यही अंग्रेजी दवाई होती है यहाँ, देसी दवाई नहीं होती। चले ठीक है, आपको वो शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं? हाँ ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब से हमारे भाई थे। जी वहाँ पर एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल जो है वो हमारी ड्रॉप हो गई, दोबारा आप कोशिश कीजिए जब तक हम जवाब देते हैं। मिसेज आज़म सरगोदा से, इन्होंने अपनी अम्मी के मुतालिक, 57 साल उम्र, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सांस बहुत ज़्यादा हो रही है। क्रिएटिनिन के लिए तो ये है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक नुस्खा लिख लीजिए, इसका जोशंदा इनको पिलाइए, इससे बेहतर हो जाएगा। उसमें नाखूना 5 ग्राम लिख लीजिए, खरबूजे के छिलके 5 ग्राम लिख लीजिए, और भुट्टे जो होता है उसके बाल ले लीजिए 5 ग्राम, और चौथी चीज़ है कुल्थी दाना। ये 4 चीज़ें जो है क्रिएटिनिन के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इसको आप 4 चीज़ों को 2 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालिए और वो बिल्कुल तमाम चीज़ों का असर उसमें आ जाएगा। वो जोशंदा या कहवे के तौर पे अम्मी को दिन में 3 मरतबा एक एक प्याली पिलाइए। और सांस के लिए मैंने कई नुस्खे आज बताए, लेकिन आप अम्मी को कोशिश कीजिए कि लहू के सपिस्ता और शरबत एजाज 2 चीज़ें बाज़ार से मंगवा के वो इनको देना शुरू कीजिए। मिसेज आज़म कराची से, आपने भी अपने बच्चे के मुतालिक बताया कि इसको बहुत ज़्यादा एलर्जी और बलगम का मसला है। इसके लिए आप 3 चीज़ें लिख लें। नंबर 1 अस्सुखुद्दूस लिख लें, नंबर 2 काकर सिंगी लिख लें, और नंबर 3 बरहमी बूटी, और नंबर 4 जो है इसमें सौंठ। 4 चीज़ें आप ले लीजिए, इनको हम वज़न लेके पीस लीजिए। इसका पाउडर जो है शहद में मिला लीजिए और सुबह शाम इस बच्चे को दीजिए। इसी तरीके से बनफ्शा का जोशंदा जो है वो दीजिए, और थोड़ा सा 5 ग्राम बनफ्शा लेके इसको उबाल के छान कर इसमें चीनी या शहद मिला लीजिए, मीठा सा हो जाए, बेहतरीन इलाज है। और 3री चीज़ कलौंजी का तेल ले लें। कलौंजी का तेल दोनों नथनों में जो है वो 2-2 कतरे या 1-1 कतरा डालिए। लाजमी 3-4 दिन तो इसमें काफ़ी जलन होगी, लेकिन 5वें हफ्ते तक इतना फ़ायदा होता है कि रुआफ भी ख़त्म हो जाती है, और उमूमन जो है जो नाक में गोश्त वगैरह वो भी ख़त्म हो जाता है, और ऑपरेशन से आप बच जाते हैं। मिसेज आज़म थी, रबिया साहिबा बावल नगर से थी, और इन्होंने भी रुआफ और या छींके के बारे में बताया कि इनकी माँ को जो है वो छींके बहुत आती हैं। इस सिलसिले में जो सबसे पहली चीज़ है कि छींक जो है अगर मकदारन ज़्यादा हो, 1-2 छींके आएँ तो वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा आ रही है, अमूमन सुबह के वक्त छींके जो है एलर्जी की वजह से आती हैं, पुराने नज़ले की वजह से आती हैं, इसके लिए जो बेहतरीन इलाज ये है कि आप अस्तखुद्दूस जो है वो बाज़ार से ले लीजिए। अतरीफी अस्तखुद्दूस बनी हुई मिलती है, ये बड़ी उबदा चीज़ है। और इसी तरीके से माजून सूरनजान और माजून सूरनजान ले लीजिए, और खमीरा का आता है ज़िकुल नफ्स के नाम से, ये आप लेके इनको खिलाइए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। भावल नगर से ये थी, और इनको जो है कलौंजी का तेल भी जो है 1-1 कतरा नाक में डालिए। हम आपस एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? कराची से, मेरा नाम शाकिर। जी फरमाइए क्या सवाल? सवाल बताइए। सर में दर्द रहते हैं, मुझे कई बार नींद आती रहती है। अच्छा, नींद ज्यादा आती है आपको? हाँ, और जो कोई चीज अभी बताएगा ना मेरे को, थोड़ी देर बाद भूल जाऊंगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल, अभी पढ़ते हो? नहीं, अभी पढ़ लिया, खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक। और एक और मसला है जी, मैं मस्जिद में अजान देता हूँ ना जी, तो आवाज़ खुल कर नहीं निकलती। अच्छा अच्छा, चलो चाहिए, इंशाल्लाह इसके लिए बताते हैं आपको। हमारे एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, खैरियत से? मुफस्सिल हुसैन बात कर रहा हूँ सादिकाबाद से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। हाँ जी हकीम साहब, मेरी बहन को ना सांस की प्रॉब्लम है, उस हवाले से मैंने डिस्कस करना था आपसे। 24 ईयर एज है उनकी। ठीक। तो हमने बहुत ज्यादा उनकी टैबलेट वगैरह दवाइयाँ वगैरह ली हैं, बहुत ज्यादा इलाज भी करवाया, लेकिन अभी तक कोई अफाका नहीं हुआ खातर को। अच्छा ठीक है, आप सादिकाबाद से बोल रहे हैं। आप मेरा 1 बजे रात रिपीट प्रोग्राम में देखिएगा, आज का प्रोग्राम ही हमने सांस और दमे पर रखा हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब हम बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, आपसे बड़ी शौक था, बहुत दिनों से मुलाकात। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम परवीन है। कहाँ से बोल रही हैं? परवीन, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए सवाल। जी हकीम साहब, मुझे शुगर है। अच्छा। और मैं इतनी वीक हो गई हूँ कि मेरे पूरे जिस्म से लगता है गोश्त जो है ना हड्डियों से खत्म हो। और ऑस्टियोपोरोसिस भी है मुझे। ऑस्टियोपोरोसिस भी है जी हाँ। ठीक। और मुंह मेरा आजकल बहुत खुश्क हो जाता है और मतलब बिल्कुल पानी पीती रहती हूँ एक एक सिप। शुगर आपका फास्टिंग कितनी रहती है? फास्टिंग हालांकि बड़ी कंट्रोल रहती है। कितनी रहती है एक बताओ ना। 41, 40, 160 बहुत ज्यादा तो 200 जैसे कम होती है। अच्छा 140 जी नॉर्मल। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे कंट्रोल रखूँ। ठीक है कोशिश कीजिए। टेंशन डिप्रेशन में मत जाइए। एक नुस्खा आपको बता दूंगा वो आप इस्तेमाल कीजिए अल्लाह खैर करेगा। आपकी आवाज़ करते हैं। सलाम जमा पे एक और कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आकिम साहब। मैं क्वेटा से फौजिया बोल रही हूँ। आकिम साहब मेरा मैं प्रेगनेंट भी हूँ वासीर भी और कब्ज भी बहुत ज्यादा है। कब्ज है जी? कब्ज बहुत ज्यादा है। अच्छा अभी कौन सा महीना है? चलें ठीक है। हाँ पर एक और कॉलर है। कॉल मेरे ख्याल से हमारी ड्रॉप हो गई। हम जवाबात की तरफ आते हैं। आलिया साहिबा लाहौर से हमें एक सवाल इन्होंने किया था। बच्ची 12-13 साल की है इनको जो है सोराइसिस का मसला है। तो इसमें देखिए ये बड़ा सख्त मर्ज़ होता है। आप लाहौर से बोल रही हैं इसमें कोशिश ये कीजिए कि नंबर एक तो ये कि मुल्तानी मिट्टी जो होती है मुल्तानी मिट्टी में काला सिरका और मेहंदी दो चीज़ें काला सिरका मेहंदी जो है मुल्तानी मिट्टी में मिला के और कोशिश कीजिए कि कुछ हिस्सों में पहले टेस्ट डोज दीजिए और लगाइए तो इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर होगा। खाने के लिए दो चीज़ें हैं जिसमें पहाड़ी पुदीना 100 ग्राम ले लीजिए सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से पीस के पाउडर सुबह शाम लें। इसी तरीके से नीम इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि नीम के जो पत्तियां हैं वो सूखी मंगवा के इसको पीस लें आधा आधा चमचा इनको ये दीजिए। इसके अलावा उन्नाब इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि 5 दाने उन्नाब के आप ले लें और चरायता नेपाली 1 ग्राम ये दोनों चीज़ें आप जो है इसको अच्छी तरीके से पानी में उबाल के ये आपका शरबत और नाप बन जाएगा। इसको ये पानी चीनी में डाल के पिलाइए अल्लाह ताला खैर करेगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे पास सऊदी अरब से कॉल थी और इन्होंने पट्ठे के दर्द के मुतालिक बताया। मेरे भाई बात यह है कि पट्ठों में दर्द की कई वजूहत होती हैं। अमूमन गर्दन के जो मोहरे होते हैं C3, C4 वगैरह इनमें गैप आ जाता है और दूसरे जो आपकी बैक में L7, L5 की तरफ जो है अमूमन गैप हो जाता है। तो पट्ठों में दर्द बाज़ दफ़ा जो है दिमागी थकन की वजह से भी होती है। तो आप ये कीजिए अदरक चूँकि वहाँ पर चीज़ें ज़रा मिलना मुश्किल हैं तो आप अदरक की चाय जो है सुबह शाम पीजिए और अलसी जो है जिसे फ्लैक्स सीड्स कहते हैं इसका इस्तेमाल कीजिए और वहाँ पे अगर ये मिल जाता है सत्य अजवाइन सत्य पुदीना काफूर ये 100-100 ग्राम ले किसी बोतल में डाल दीजिए तो वो बिल्कुल पानी सा बन जाएगा तो उसे आप जो है लगाइए। या फिर बलसान का तेल सऊदी अरब में मेरे ख्याल में मिल जाएगा तो एक कतरा वो ले लें जैतून के तेल में एक कतरा 2 टेबल स्पून वो ले लीजिए जैतून का तेल और उसमें दो कतरे से ज़्यादा नहीं वो डाल के और वो पट्ठों में मालिश कीजिए इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहाँ पर एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मेरा भाई है उसकी उम्र है 30 साल। ठीक। उसका ना पेट भी बहुत बड़ा हुआ है आगे से निकलता है तो उसे है ना मुंह से राले बहुत निकलती है रालों की सूरत में पानी बहता रहता है उसके मुंह से पता नहीं क्या वजह है या पेट में कीड़े हैं कि क्या है कोई घरेलू टोटका बता दे उसके लिए। और मैंने पूछना है कि आप ना बाल लंबे और गले मजबूत करने के लिए ना कोई घरेलू शैम्पू बता दे और तेल भी। ठीक है ठीक है। एक और वापस कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं जी सफियुद्दीन बोल रहा हूँ वाकेंड से। जी फरमाइए सर। अर्ज ये है कि मैं ऑस्टियोपोरोसिस मैं वाकेंड से बोल रहा हूँ मुझे जो है लेफ्ट फुट ऑस्टियोपोरोसिस ऑन्कोलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है ये मोरे मेरे सारे खराब हुए हैं हिप जॉइंट्स भी खराब हुए हैं मैं क्रचेस पे चल रहा हूँ यूरिक एसिड ज्यादा है ब्लड प्रेशर है। अच्छा ठीक है। ब्लड प्रेशर की इंग्लिश मेडिसिन खा रहा हूँ। ठीक है। जॉइंट्स खराब हो रहे हैं मेरे। एज कितनी सर? आपकी एज जरा बताएंगे? 57 57 है। बहुत शुक्रिया मैं आपको बताता हूँ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मेरे शौहर को एलर्जी है सख्त। अच्छा। और उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, दमे का मसला है। आप कहाँ से बोल रही हैं, रेफरेंस बताइए। मैं खानेवाल से बात कर रही हूँ। शौहर को एलर्जी है, एलर्जी किस किस्म की है, पूरे जिस्म में होती है या नजले नहीं, वाली? सिर्फ सांस बंद हो जाती है, नाक से सांस लेते हैं और केरा वगैरह आता है और छींकी आती है सख्त, बिल्कुल आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। साइनस का मसला है, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि जो मैं आपको दवाएं बताता हूँ उसके मिकदार की जो है वो ख्याल रखा कीजिए और जो मैं बताता हूँ उसको गौर किया कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं या आप नहीं लिख पाते तो रात को 1 बजे प्रोग्राम जो है वो रिपीट होगा। इसी तरीके से हमारे जो यूट्यूब है, यूट्यूब में भी आप ये प्रोग्राम दे सकते हैं, फेसबुक पर हमारा क्यू टी वी के नाम से आप उधर भी जा सकते हैं और हमारा जो है ARYQ का जो पेज है उसमें जा सकते हैं आप, उसको लाइक करके और उसमें आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से और हमारे पास जवाब हैं, इसमें शाकिर साहब थे, 19 साल के थे और इन्होंने बताया कि ये मौज़न है, अजान देते हैं। तो इस सिलसिले में सतह मुलट्ठी बहुत अच्छा है कि सतह मुलट्ठी ब्लैक कलर का एक होता है, उसे आप ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी इतना सा तकरीबन आधा ग्राम के करीब सतह मुलट्ठी जो है मुँह में रख के चूसिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और अमलतास और रीठे के छिलके जो होते हैं इसका गरारा कीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। नींद के मुताबिक आपने बोला बहुत आती है, तो इसमें यह है कि आप कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले जो है अगर आपको मूली मिल जाती है खाना खाने से पहले तो वो खाइए, कॉफ़ी जो है इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे नींद में कमी आएगी। सातकबाज से इन्होंने कुछ बहन के मुतालिक मुझसे पूछा था और इसी तरीके से परवीन साहिबा कराची से, इनको शुगर भी है, तो प्रोसेस शुगर का इलाज तो ये है कि आप नंबर एक जो भी दवा खा रही हैं वो आप खाते रहिए और अभी फ़िलहाल जो है आप करेला और जामुन ले लें, करेले सूखा करेला 100 ग्राम ले लीजिए, जामुन जो है वो 100 ग्राम सूखा ले लें, दोनों को पिसवा लीजिए और सुबह शाम एक एक चमचा खाइए। अलसी का इस्तेमाल भी कीजिए और मेथी दाना और दालचीनी, ये दोनों हम वज़न लेके 2-2 ग्राम रात को 1 गिलास पानी में डुबो दीजिए और सुबह इसका पानी पीजिए, इससे भी इंशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। आपने शुगर के मुतालिक भी पूछा और आइसो प्रोसेस के मुतालिक, इसमें आप जो अमूमन जो चीज़ होती है कैल्शियम की आप दवाएं ज़रूर लीजिए और दूध का इस्तेमाल कीजिए। और इसके लिए जो सबसे अच्छी दवा है वो मूसली सफ़ेद है कि मूसली सफ़ेद जो है 1 चम्मच उसको पिसवा लीजिए 100 ग्राम और चाय का 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम उसको आप पानी से जो है वो ले लिया कीजिए सुबह शाम, इससे फ़र्क पड़ेगा। और इस सिलसिले में काली मिर्च बहुत अच्छी है कि काली मिर्च जो है 2 अदद आप ले लें और उसको एक खजूर में उधर गुठली निकाल के और खजूर में 2 काली मिर्च डाल के वो खाइए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इसी तरीके से कब्ज़ के मुतालिक एक साहिबा थी, वो प्रेग्नेंट थे और उन्होंने मुझसे कब्ज़ के मुतालिक सिर्फ आप इंजीर का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई हैवी दवा नहीं ले सकते, 5 इंजीर उबाल लीजिए दूध में और उबालने के बाद इसे रात को आप लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल था, 30 साल साहिबा थी और इन्होंने बाल के मुतालिक पूछा और बेटे के मुतालिक शायद इन्होंने पूछा था कि उनको राल जो है बहुत बेती है, तो इस सिलसिले में एक आप नुस्खा लिख लीजिए, चने जो है 1 पाव ले लीजिए, एक दखनी मिर्च जो है वो 25 ग्राम ले लीजिए, मिश्री भी जो है वो हम वज़न ले लीजिए, जो जितना आप चने लेंगे 1 पाव लेंगी तो 1 पाव लीजिए और इसमें 25 ग्राम दखनी मिर्च वाइट पेपर जो होती है उसको उसमें अच्छी तरह पीस के सुबह शाम उनको ये दीजिए। और इसी तरीके से एक होती है काली मिर्च से बड़ी होती है दारे फुलफुल उसको कहते हैं, दारे फुलफुल जो है वो पिसवा के 2-2 चुटकी शहद में मिला के इनको दीजिए। बालों के लिए जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं लेकिन बेहतर ये है कि आप बालों की हिफाजत के लिए कलौंजी का तेल और रोगन बैज़ मुर्ग दोनों को हम वज़न मिला के लगाइए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और रोगन आमला जो है वो आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से वाक एंड से थे एक साहब, उन्होंने बताया कि आस्ट्रोप्रोसिस यूरिक एसिड और आस्ट्रोप्रोसिस का भी मैंने आपको बताया कि आप भी मूसली सफ़ेद दीजिए। यूरिक एसिड के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, पेशाब आवर चीज़ें भी हम देते हैं चूँकि इसका ताल्लुक गुर्दे से होता है, तो 11 अदद आप पिस्ता ले लें और उसको रोज़ाना सुबह खाइए। आलू इस सिलसिले में बहुत उम्दा है, मेरा तजुर्बा है कि आलू जो है वो पूरा ले लीजिए, उसको छिलके समेत उसका जूस आधी प्याली निकाल के आधी प्याली उसमें पानी डालिए और सुबह शाम पीजिए। एक और कॉल हमारे पास थी खानवाल से और इन्होंने बताया कि इनके शौहर को बहुत ज़्यादा एलर्जी है और इनका सांस बंद हो जाता है। मैंने दमे के सिलसिले में जो दवाएं बताई रात 1 बजे आप देख लीजिए और इसी तरीके से इनको फौरी तौर पे जो आपने एलर्जी बताई है इसमें बनफशा का जोशंदा जो है सुबह शाम दीजिए और इसमें बनफशा 5 ग्राम ले लीजिए, सते मुलट्ठी या मुलट्ठी आप जो है वो 5 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से सोम कुलप्पा जिसे दमा बूटी बोलते हैं, तीनों चीज़ें पानी में उबाल कर छान कर इनको दीजिए। आबे अदरक जो है 1 टेबल स्पून इनको ज़रूर दीजिए। तो नाज़रीन बुनियादी तौर पे हमारे प्रोग्राम का मकसद आपको सेहत देना है और हमारी हिकमत में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मिकदार होती है कि आपको जो मिकदार दी जाए वो आप इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से जो हमारे प्रोग्राम का रिपीट टाइम है वो रात के 1 बजे है तो आप वो उसको ज़रूर देखिएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि YouTube और Facebook में भी हमारे जो है आप प्रोग्राम को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा तो अगर कोई आपको बात करनी है, अगर मैं नहीं हूँ तो मैसेज दे सकते हैं, उसमें अगर कोई ज़रूरी बात हो तो आप कर सकते हैं। मैं कराची में होता हूँ और इंशाल्लाह जो भी मैं मदद कर सकूँगा वो ज़रूर करूँगा और जो ज़रूरी बातें हैं बस वो आप क्या कीजिए। दमे के प्रोग्राम आज हमने दमा का टॉपिक था, कल हम जो है जो टॉपिक रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो वो रखेंगे TB का, ट्यूबरक्लोसिस का रखेंगे TB के मुतालिक और इसमें जो लंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम जाती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। TB हमारा कल का इंशाल्लाह टॉपिक होगा और आज का जो मैं चीदा चीज़ें हैं हमारे पास जो कम मुख्तसर सा वक्त है वो उसमें आपको बता देता हूँ कि एक जो मैंने दमे के लिए बताया परसियाँ शाऊँ जो है वो बड़ी उम्दा चीज़ है, आप लोग दोबारा इसको सुन लीजिए। वैसे परसियाँ शाऊँ 2 ग्राम और गुले बनफशा 2 ग्राम, इन दोनों को 2-2 ग्राम लेके पानी में उबालिए और उबालने के बाद जो है इसको शहद मिला के जो है आप दीजिए तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। केले के मुतालिक मैंने बताया कि इसके दरख्त में जो जड़ होती है उस जड़ को सोख्ता या जला के उसको भी शहद के साथ लीजिए। और इसमें जो सबसे अहम बात होती है कि इसमें जो घरों में कारपेट होता है बेसिकली उससे जो है आप अवॉइड कीजिए और कोशिश करें कि वो कारपेट जो है उसके जो एलर्जी होती है इसकी वजह से जो दमा होता है वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। हमारे आज के प्रोग्राम में मैंने तिब्बे नबवी के मुतालिक भी बताया कि इस सिलसिले में जैतून का तेल पेलोरिसी के लिए भी जो है बहुत अच्छा होता है। तो नाज़रीन ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, कल अल्लाह ताला ने खैर की तो मुलाकात करेंगे TB के टॉपिक पे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको सेहत खुली अता फरमाए, आपको अपने पर अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। कल इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।